الله الرحمن الرحيم باب ثبوت اجر المتصدق وان وقعت الصدقه في يد فاسق ونحوه باب دې په بیان د ثبوت د اجر د خیرات کوونکی کې اگر کو واقعي شي دا صدقه پلاس دی او فاسق او نافرمانه کې ونحوه او د دې غنتی وبه قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسران موسى بن عقبة عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال قال رجل ويروي وسري لا تصدقن الليلة بصدقة ويخام خاز بخيرات كوم ننش ببيو خيرات فخرج بصدقته نوتو ده دخب الخيرات صرف ودعا في يد زانية يخي ودا پلاس ديو بدكار زنانكي فأصبحوا سبا کو خلقو یتحدثون بیان کولو وی تصدق اللیل علی زانیا خیرات کڑے شوی دے بیگاش پا پیو بدکاری قال دی خیرات کون کیوی اللہم لک الحمدو یا اللہ تعالی رحمدو ندی علی زانیا زما خیرات دیو بدکار پلاس کی واقع شو لا تصدقن بصدقة بخامخ خیرات بکم پیو خیرات سرا فخرج بصدقته وتو دے پخپل صدقی سرا فودواها کی خوددا فی ید غنین پلاس دمالدار کی فاسبہو ندی سباکو یتحدثون خبری کونی وی تو صدق علی غنین خیرات کڑے شوی دے پا مالدارا قال دی خیرات کون کیوی اللہم لک الحمد یا اللہ تعالی رحمد ندی علی غنین خیرات می مکوام پا مالدارا لا تصدقن بی صدقت خامخا خیرات بکم خیرات فخرج بی صدقتی خوتو دے دخپل خیرات صرف و دعاها فی ید سارقن کی خپلاس د غل کی فاصبحو خلق سبا کو يتحدثون خبري کو لي تصدق على سارق وي خيرات کړي شوه د پغل فقال اللهم لك الحمد يا الله تعالی الحمد ندي اورز می خيرات کو نو على زانيا اغبت کار خزل لاړو لا ستا والا غنین او مال دارتا والا سارک نو غلطا فوتی انو دترات للکڑش الفقیل لہو دتویلش الاما صدقتو کا هرچ خیراستا دے فقد قبلت بے شکاغ کبول کنشوے دے اما الزانیت ورچ بدکار دفلا اللہ تستعف بها کی دیشی جدا پاک دامنشی پا سبب ددی دخبل بدکارینا ولعل الغنی یعتبرو کی دیشی مالدار عبرت حاصل کی چنور سو خیرات کئی نزب اولی خاور لونم سو مما فینفق مما آتواه اللہ ندیب اولگئی داغنشی اللہ ولورکنی ولعل السارق يستعف بها او کې دی شي چې غل پاک بشي په دې ان سرقته د غلا د دنا دا خیرات نفلیو او کدا فرضیو نو که نفلیو لکه بازه اهل علم لیکلی دي نو بیا خو پدې کې سیشکال نشته دی بیا خو اس قسم اشکال نشتا ځکه نفلی خیرات په مالدار او په غریب او په ټولو کې او کدا فرضیو نو د فقهاو اختلاف ده نفلی کې خو سوال نه پیدا کیږي بس نفلی خو پارچا کیږي نو مسله علما او داسې ذکر کړی کې او سړی خو لاټو نو کا او زکات ورکو عدد خیال چې دا مصرف دی د زکات د ورکولو زید ورستو پته ولګی چې دا خو مالدار او یاد د پلارو یاد د بچیو نو وایده به واپس کای نازک د پوس کی جسو د وکل نو د خپل کوشش وکو خود زویونه پیجندو پلارونه پیجندو مالدار فرق نکړي شو زکات ورکو او کد داسی کوشش مهنت او لټونه نه د کړي نو کده خطا شونه بیا جایز نه ده پوښی په مسالا کچره فرضی بارک داسی شي نو بیا داسی مسالا علماو ذکر کړي او امام نووی رحم الله ذکر کړی و یا ذا فی صدقۃ التطوع دا خو په نفلی خیرات کې دی و ما زکات زکات چې دی نو دا نه کافی کیږي کمالدار علی ورکو خود مذهب حنفی کې دا تفصیل لکه چا کوشش وکړو د کوشش او د مهنت باوجود مالدار علی لاس کې ورکو نو بس د خپل کوشش کړي زکات یو شو کدا سی نی کړي نو بیا نه ده شوه باب اجر الخازن الامین والمرأه اذا تصدق من بيت زوجها غير مفسده باذن الصريح او العرف باب ده فاجر د خازن کی امین امانت دار ده مالک ول سورک الخزان شی د جدا والا د فلانی لورک او خزه چې خیرات کوي د کور د خاوننا خدا فساد نه راولي په مال کې یا ورته خاون سرګند اجازه کړي یا د عرف مطابق دی اکه یو فقیر روډای غواړي نو په عرف د مسلمانانو کې دادی چې څوک د فقیر نه روډای نه بندي طالب راغله اپا عرف کې فقیران نازي څوک موټه وړ ورکي څوک چکای ګوډ ورکي څوک ورته سلور نه اتانی ورکی دا عرف دی نو ګوره عرفان خزه ته د دې اجازه شته یا سر یا صراحتن وی خاور ولا ویلی چې ته زما د مال نه خیرات کولې شي و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و ابو عامر الاشعري و ابن نمير و ابو قريب كل من ابي اسامه قال ابو عامر حدثنا ابو سامه قال حدثنا ابو ريد عن جدي ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الخازن المسلم الامين خزانچی مسلمان امین الذي هغا ينفذ چه جاری کای وربما قال يعطي ذي ور كيما امر بي او چدل حکم کړي شي فيعطيه كاملا موفرا نوري کې دې پورا پورا طيبه به نفسو اد دزرم په خوشاله فَيَدْفَعُ وَرِقُ دَائِلَ الَّذِي آغَ كَسْتَوْمِرَ لَهُ چه ده تهو کم کرشو ده آغا بارک احد المتصدقین دا یو ده خیرات کون کونه ده یو خیرات کون که خو مالکو یو پکی دیشو او گر دیده کسم را که دونو لگول لکت ده چا نوکر یا نوکره اتال آغا مالدار سڑی پیسی در که چه ده زر روپای فلانی سڑی آزنان لورکا نو تاول پورا پورا ورکی داسی دیو نکل چه تا لیویلو چه فلانی لیورکا تا بلچا لیورکی یا ور دیکی خزلو دینو تاوی جرد آخوی دلنوی ورکڑے مالی را کڑے وی دیر پا مات زلو دی ورکی دی دیر خفاو نو بیادی مسئلہ حل نشوا پورے ورکی چه چا تاویلی اغلی ورکی ارلدی پی خوشحال دینو علا بدن احد المتصدقین جوڑی گی دا یو د خیرات کون کننے و بیهی قال حدثنا یحیی بن یحیی و زهیر بن حرب و اسحاق بن ابراهیم جمیعن جرید قال یا اخبرنا جرید بن منصور عن شقیق بن مسروق بن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت دا فرمائی چه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمائی لیدی اذا انفقت المرأتو کلچ مال لگوی خزا من طعام بیتها دا طعام دا کورد دینا غیر مفسدت او دا فساد نکی کان لها جرها وی با دی دا پارا اجر دی بما انفقتا غچ دی لگ دای لگوی ادا څنګه کوي فساد د خاوندر سي ختم کړ او دا غبچي ورسه نار پرې خل وی بدل راجر دا چې دی له ګوري یو خاوند له باجر وی ما کسب چې غټلې دي ولل خاذن مثل ذلك خازن د پاره مم په مثل دی وی لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا نبا کموی بازی د دوینا اجر د بازی نسشه تولو لپورا پورا سواب بالا رب لیزت ورکی ای پورا پورا سواب باودا متصدقین یا د تسنی سی غدا یا متصدقین د جمعی سی غدا مقید لتیرو کنا دکنا حدیث خطاسو لسور سور کتابونو کی مقرر شول وردی که دام وی چه طولو تا پورا پورا ثواب ملاوی طولو تا سکی گی پورا پورا ثواب ملاوی گی لکه دا یو مسئله علماء و ذکر کری مخی تیر اشوا زمونگ دی فقها و ذکر کری زمونږ دی فقهای کرام و داسی ذکر کړي اے تا یو خیرات کو تاوی جټول مسلمانانو مردگانو ته می ثواب بخله ټول مردگانو مسلمانانو ته ما د دې ثواب بخله نو آیا دا ثواب د دې خیرات تقسیمیږي ک پورا پورا یو ته ملاویږي نو زموږ دی فتاو لیکلی دی وای انها تسل الیهم ولا ينقص من اجره شیون دا ټول له پورا پورا رسی او د وس کم نه راضی اس قسمه کم نه راضی نو دا حدیث داغي او تاییدم دی چې دلته وای پورا پورا اجر بوله ملاو شي اګور شیخ خو شلو پي ورکه خو خزلم د شلو روپو ثواب ملاو شو خاونلم خاون کا سب کړي وي خزي ورکه یا یو شل روپي تا نوکر لور کی جدا فلانی کونډي او مسكين او یتیم لور کا نو چېغه خدزره په خوشحالي ورکه غتم د شلو روپو ثواب ملاو شو تعالی سکه مې پکې را نغه پدی کس کمی رانغه پورا پورا اجر ور تملاو شو د دای په اجر کس کمی ناراضی. دا حدیث د دې خبرې دلیلو د دای په اجر کې څه کمې ناراضي تدارنګ یو شعر چالو بخنو عالم پوره ثواب ملاوي اج سمره خلق له دیو بخلو ایتم پوره پوره اجر الله رب العزت ورکای و به قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا فضيل ابن عياز عن منصور بهذا الاسناد وقال من طعام زوجها ای کدا الفاظ دی من توام بیت حال تو دلتا من توام زوجها و بیهی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبا قال حدثنا ابو معاویان الامشن شقیقن المسروکن عن عائشت رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا انفقت المرتو کلچ خرچ کئی خزا خیرات کئی د بیت خاوننا غیر مفسدتن خدا فساد نراولی دا سی لگ لگ شیور کئی کان لها جروها وی با دا پار آجر دنی ولہو مثلو او دا پار بم پا مثل دیوی مکتسبا آغا چی دکم کسب کڑے ولہا بما انفقت او دیل بم پورا جروی آغا چی دیل گولی دی ولل خازر مثل ذالک او د پاره د خدان چې به په مثل دي من غیر عین قص من اجورهم شيئا بغیر د دینه چې کم بشي دا جنودین سه شي هر یو ته پوره پوره اجر الله ورکړي خزا خاوند او خزانچی. و به قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي وابو معاويه عن لا مشبه هذا الاسناد نحوه و به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه و ابن نمير و زهير بن حرب جميعا حفص بن غياث قال ابن نمير حدثنا حفص بن محمد بن زيد عن نمير مولى ابي اللحم مولى ابي اللحم رضي الله عنهما قال كنت مملوكا واذا مملوكم نما تپوس کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اتصدق من مال مواليه آیا ز خیرات کول شم د مال د مولا غانو نه بشین پسشی چې داغي سریحی اجازت وی یا عرفی اجازت وی عرف او سریحی اجازت باندې پویږي کنا قال نعم ولجر بينكما نصفان وی آو اجر بستا سپمنس کی نم نموی اللہ بنی بجر تال در کئی نم باغت در کئی نسوک چوئی جدا تقسیمی گی دا غید پاردا دلیل شو ولجر بینکما نصفانی خو بعد علماء د ولجر بینکما معنا کړي لکل منکما اجر هر یو تبع اجر وی او ایدا سی مراد ندی کني چې نفس مال به تقسیم شي لکه اوس مخ کی خبره تیر شوا چې د دای د اجر نه بس شي کمی گنا ایدا ما معنا شوا چې مشارک فتواعت دې په اجر کې شریک وي ولکه څنګه چې غلې دا سیدلې او دې په هغه سره په اجر کې مزاحمت ته کې چا به کېنه تقسیمېږي دا مشارکت دې پاسل ثواب کې نو دلم پورا ثواب دے وغلم پورا ثواب شو. اگر کدی کدا سی وی چې بازل دی ډیر وی بازل دی کم وی نو دی دے کدا آل اجر بینکما نم مراد دادے چې پورا پورا اجر به ملاویږي. خداوم رده چی اجازت صراحتن یا عرفن دا ورته ضروری ده. دا ورته عرفن یا صراحتن صحیح. اگر عادات د بلاد مختلف مختلف یا او د خاون مزاجم جدا جدای نو ارا خزا د خپل خاون مزاج لبګوري. و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد قال سمعت عمر مولى ابي اللهم رضي الله عنهما قال امرني مولا يا ما حكم كرو مولا زما ان اقدد لهما ان اقدد لحمن چیز دی غوخه پریکم دو چولو د پارا. ان اقدد لحمن وای ماته حکم کړو چیز دی داس حکم. فجانی مسکین او غریب راغه فاتعم تو منه ما توام ورک وغت د دینه فعلم بذالک مولایا پوشو پدی زما مولا فضربنی جوالم فاتت رسول الله صلی الله علیه وسلم زد الله حبیب تراغلم فذكرت ذلک لو ذا خبر مولا ذکر ک فدعه روبلل فقال لم ضربت ودی دیول والو فقال یوتوی تامی بغیر امره وی دې ورکوي تو عام زما بغیر د دین جما ورته حکم نې کړي. فقال الاجر بينكما وی اجر بستا شود دواړو په منس کې وی. دین معلومه دا شو چې د خیرات کړو د ګمار کولو چې مولا به په میراضیه په راضینو او مانا دا اجر بینکو ما یعنی اری او تاسو تبا اجر وی او دا اجر با تقسیمی گی نا بلکه اری او تا پورا پورا اجر بی. اجازتی عرفی یا اجازتی صریحی دا ضروری دی. وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مامر رمام بن منبين قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه عن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديثا ذكر قد احاديث من الدين داو چه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلات تصوم المرأه روج نفلي بن نسي وخزا وبالها شاهد او خاون دی مقیم وی مسافر نده که مسافر وی بیا دی نیسی. و بعلها شاهدون او خاون دی حاضر وی مقیم وی اللہ بیزنی مگر پا نفلی روجه که بخاون نی اجازت غواړي. ولا تا اذن فی بیتی ادا با اجازت نکی داغ پا کور کی او تنتر دن نکی دو چی اغا حاضر وی مگر داغ پا اجازت. وما انفقت من كسبه هواغه چې لګوي دا داغه د کسب نه من غیر امره داغه د حکم نه بغیر. فان نصف اجره له نو نیم اجر د دې بد د فاروي او دې کې ګور بلا اجازه ته خزا نشي لګولې خو چې کله دې لپته چې اجازه ته نه ده کړې خود خاون مزاج دادې چې پدی به هغه راضي وي باب فضل من زم الى الصدقه غيرها من انواع البر باب دې په بیان د دې کې په فضیلت دا غچا کې دا کړکه لیک بندوي ډېر کولاو مو پرې ده مرګ اشاره کولاوه وای باب دې په بیان د فضیلت دا چا کې زم ال صدقتی چې پی وسی کو خیرات تا غیر د دین د انواع د بیرودنی کینا وبه قال حدثني ابو الطاهر وهرمله بن يحيى تجيبي واللفظ له بالطاهر قال حدثنا ابن وهب قال ابن يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انفق زوجين في سبيل الله چاچو لغول دو سي زنا د الله پلا رکی د الله لارکی دوسی زونو لګول اے دوسی زونه سدی لکه دوا سونا دو غلامان دو خان سپو شوی په خبره باندې نودی فل جننه आवाज بور کړی شي په جنت کې عبد الله اے دا الله بنده هاذا خير دا دروازه درته غره دا دین را دنشا فمن کان من اهل الصلاه سوق چی وی د مزواله او نه ډیر منځونه کوي دعیا من باب الصلاه ده بروبل شي د باب الصلاه نا ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد عبد باب الجهاد نرو بلشي ومن كان من اهل الصدقه دعي من باب الصدقه روب بلشي د باب د صدقه ومن كان من اهل الصيام سوق چي وي اهل د روزو دعي من باب الريان د باب الريان نبرو بلشي قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله ما لا هذه النشط بيوتن یدعا چروبلش من تلک لبواوی دا دی دروازو نس ضرورت دکا خوب یو دروازه جنت تتنلی فهل یدعا حد من تلک لبواوی کلیا آیا رابللی بشی اوتن دا دی دروازو ٹھولونا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام آو وارجو ان تکون منهم زوم ساتم چتبم دا دین ابو بکر رضی اللہ عنہ طالب د جنت داتو دروازو نا وازونه کی و به قال حدثني امر الناقد والحسن الهلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب و ابن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي صالح ها و به قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا بابر الكلام ماني زوري بسناد يونس و ما نا حديثي وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زبير قال حدثنا شيبان وهاوي قال حدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا شبابته قال حدثني شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من انفق زوجین چاچو لگل دوست جوڑی تا اللہ لارکی اجوڑو جوڑو مانا در تطیر شوا دعاہو خزانت الجنہ روب ولی دروان جان د جنت کلو خزنت بابن هر یو خزان شي د دروازه اے فل اے فل حلما فل پزامی د سسره دے اے فولو زمد لام دا اباز لام ساکن ذکر کړي خو فولو پکې صحیح دے اے فولو مان اے فلان باقاعده ورته نوملي ملائکه له اے فلان حلما را شادی دروازه لراشا اللهم اجعلنا منهم الله دې په خپل رحم او کرم موږ او تاسو دې دینو ګرځي. فقال ابو بکر يا رسول الله ابو بکر رضی الله عنه يا الله رسول ذلك الذي ذاك ساغد لا ثواله چه پد سهلاکت او نقصان نشتا ذکر دروازه نه ولا چغه والے کی رسول الله صلی الله علیه وسلم انی لا ارجو ان تکون منهم زخام خاو به ساتم چتبم د دوینه داتو واړو دروازو نه وتا تا وازونه کی ادی کی اولوی فضیلت د ابو بکر رضی الله عنه ادی کی دام دے چې د چا صفات داغه مخامخ کول شي چکل پاغ د فتنی خطر نی ایمان کې کلک نه او هغه کې عجب ناراضی وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا مروان يعني الفزاري يعني يزيد ابن كيسان عن ابي حازم الجي النبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اصبح منكم اليوم صائما چا سبا کړه تا سنن روزه ونند چا روزه قال ابو بكر ناوي زما روزه قال فمن تبع منكم اليوم جنازه سوق تل دین جنازی پس قال ابو بکر ننا وما قال فمن تام منكم اليوم مسكينا نن چا یو مسكين تا تو ام ورکړي قال ابو بکر انا وما قال فمن عاد منكم اليوم مريضا چا د بیمار ته پوښ کړي نن ابو بکر رضی الله عنه وما رسول الله صلی الله علیه و آله اجتمعنا فی امرائن دان جمع کی په سړی کې لا دخل الجنه مگر اب جنت ته وردن کی وګوره د جنت ته دروازې دي ویش مې تاسو کتاب کې ویلی باب الصلات باب الصدقه باب الصيام باب الجهاد باب التوبه باب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس باب الراضين چې الله په فیصله راضي وي او اتمه دروازه دا چې هغه کسان به بي صاحب جنت تزي د جنت دا ات دروازې ات دروازې دي د جنت د جنت دا ات دروازې دي عددی ذکر احادیثو کې راغلي امام حاکم دا ابو هريره نه یو حدیث ذکر کړي وای په جنت کې او دروازه دی وقال له باب الضحا پرز د قیامت باواز او کی چې شولغه خلق چې ای په صلات زوها مداومت کولو وای هاذا بابکم فادخلوه برحمت من الله وګوره باب الضحا باندې څه کوي ها دارنگی سو غصہ خوری او تش غصے و نخوڑا اللہ ورطا دا مافی توفیقم ورکو و یو دروازہ دا جنت کی غیر بندن نکی مگر چاچی ظلم نا مافی کڑے نداد جنت دا دروازو غشمیرو چولم های کرام و ذکر کنی دی باب الحس على الانفاق باب د په بیان د تیزی ور کولو کې په مال لګولو وکراهت الاحصاء اما کړو دي چیر و کشمیر چیر صحبت کم شوی ني الګي نات ششمیر و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن فاطمه بنت المنذر انا اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت بيبي فرمائي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تدع الله حبيبي انفقي او انفحي او انزحي در الفاظ شول دا مال لغول توي مال لغوا او انفحی یادا سی لفظ او انزحی شندائی ولا تحسوی شمیره ما فیحسی اللہ علیکی یا بی اللہ امپتا شمیری و بیهی قال حدثنا عمرو الناقد و زہر بن حرم و اسحاق بن ابراہیم جمیع نبی معاویہ قال زہر حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا هشام بن وان عباد بن حمزه وان فاطمه بنت المنذر عن اسماء رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انفحي او انزحي او انفقي دريواڑ الفاظ را جمکنی او دريواڑ معنا و برکوا ورکوا ولا تحسویش میرے ما فیسی اللہ علیکی ورنہ اللہ بمشمیری پتا ولا توعیلو حکم سنبالوا فیوعی اللہ علیکی بیا بی اللہ امدرن لوخو کی سنبالی وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا هشام بن عباد بن حمزه عن اسماء رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها نحو حديثهم وبه قال حدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني ابن ابي مليكه عن عباد بن عبد الله بن الزبير اخبره عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم بيشك دار اغلي ونبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله اذا الله پیغمبر ليس لي من شيء زما خص شيء نشته خزي سرسي ني نوکريشته نه پټه دکان الا ما ادخل علی الزبیر ما مگر آغا چه را دن کی ما تا زبیر رضی اللہ عنو دے خاوننو فحل علی جناحن نو آیا پا ما سو گناشتان ارز و خمی ما یدخل علی چه زور کوم دا غسن چه دے را دن کی ما تا فقال رضخی وی ورکوا مستطواتی سور چه دی وشوی ولا توعیلو حکم سنبالوا فیوعی اللہ علیکی ورنا الله بمتان لوخو کی سنبال کی باب الحس للصدقه ولو بالقليل باب دے په بیان د تیزی کې په خیرات اگر کلنګوي ولا تمتنع من القليل الاحتقار نبمنی کیږي د لگنا د وجه د سپک غنو نه دا غینا ندی ورکون کې بندي کی چې دا خلک شه ده اے ک غر دی ورکو الله قبول نو کو سبا کې په اګه یو دانا دی ورکاو قبول کو اچاله چې شه ورکو دې سوکس پک نه غړي کنه د دې حدیث مخالفت براش و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال ابن ليس بن سعد ها او بی قرات سنا قطیبت بن سعید قرات سنا لیسو ان سعید ابن ابی سعید ان ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقونو اچھ فرمائے بیان سال مسلماتی اے زنانو مسلمانانو لا تحکرن نجارتن سپک دنگن یو گاون لئی لجارتی ها دخلی گاون لئی دپارا ولو فرس نشاتن اگر کاغ کوغه او کپای د سوی د ګډی وی ایسره وسغه هم خمنی دومره شیک څوک ورکای نوم دی دانو وی چې دا خلک دی هر مال په ځان بدکار وی دا خزنه ورکوم لکه د اوس زمانه د دینو جوانانو که زنانه دي که نارینه دي نو لکشه نه ورکای که مور پلار ولا ورکی ان لکشه سو قبلای بلکې ور پورې خان دی اګه دومره شی چال راړو نه سپکاوي کوي وای غرزول خوند نه ور کول موږ له راړو دا ټول د دې حدیث مخالفت ته باب فضل اخفاء الصدقه باب د په بیان د فضیلت د پټولو د خیرات کې خیرات ورکه نفلی خو پټه دګه پټ کې ریاکاری ناراضي اثرګن کې کله نا کله سړی نه ریاکاری راشي و به قال حدثني زهير بن حرب محمد بن المسنا جميعا يحيى القطوان قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله قال اخبرني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال سبا تنو قسم کسان وای یو ذلهم الله فی ذله د سوری دلان دی بغیر زئی دی الله فی ذله ګور د سوری نسبت الله ځان تو کو دا نسبت د کمی قبیله نه ده دته اضافت د تشریف ویل کوي کعبۃ اللہ ناقۃ اللہ او دې د کی مراد د دې سوري نا سوري نسبت الله ته تشریفانو کو لکه موږ وايي بیت اللہ کعبۃ اللہ یا مراد د دې سوري نا د عرش سوره ده لکه یو حدیث کې راغلی چې سند حسن ده و یو کسان یذلهم الله فی ذل عرشه الله به د سوری د لاندې کې په سوری د عرش کې د دې کې مراد یا د عرش سوره ده یو پکې شوق ده یوم لازل الا لازل پک مرچ سور بنی مگر سور دارش دا الله الامام العادل یو خو امام عادل نه د مسلمانانو مشر دی عادل له عادل هغه چاله وی چې د قران او سنت مطابق فیصله کوي اسوک حکمرانان چې قران او سنت پوری خان دي نو اغله خو امام عادل ویلو باندې سړی کافر کیږي امام عادل هغه چې خپل مسلمان بادشاہ دی شکل او صورتیم د مسلمان دی افی سلیم د قران او سنت مطابق کوي وشاب النوزوان دے نشا فی عبادت اللہ وشاب النوزوان دے دوی مغزوان دے نشا چداغ تربیت و نشو نما شوید پا عبادت دا اللہ کی بس خو چې په خدمت پوی دی او د الله عبادت کوي ځواني کې تر دې چې وفات شو خپل ځواني د الله په عبادت کې زړه کړی دا ځواني دا تخصیص زکو کو چې دې ځواني کې خلک د خواهشاتو تابعداري کوي وارا جولون او دره مغا سره ده قلبو حوزن داغ معلقم فی المسجد جماعت سر تڑل شوی ده بس ار وقت ده جماعت پا سوچ کرده چه دا کول غاڑی دا کول غاڑی بلف نشتا پکی نشتا دا او ده سن انتظام طول اشپا و رزی دا سوچ ده ورجلان یو دوا غسړی ته حب فی الله یو بل سره مینه د الله د دین د وجنا او د الله د رضاون گئی د وجنا اجتماع علیه راجم کیږي پنی وتفرق علیه د الله په محبت جب کی او په دی جدا کی ورجلان بل غسړی دعات رو بل د الله امراتونی مخزی ذاتا ذات منصبن منصبن و جمال خاوند د منصب او د جمال وا فقال دوینی خاف الله عزد الله نے یریم ورجل بلغ سره تصدق بصدقت خیرات او کو خیرات فاخفاها پټي ور کو حتلات علم یمینو پتن لګی د خلاص تماتن فی کو شمالو چې لګی د غسلاس اګه را دي دي کی وای چې غسله سه لګای او په عام روایت او بخاری شریف کې راغلی حتا لا تعلم شماله ما تنفق يمينه او سنت طریقم دا چې او شی ورکه په خلاص به ورکه په غس ورکول لښتا نو لباو لیکلی دي چې دا حدیث مقلوب ده ا عبارات د باز راویان نه ګډوډ شي د ما تنفق يمينه په زبان ما تنفق شمال وی ذکر کړي دې ته په اصطلاح کې وایي حدیث مقلوب چې الفاظ عدل را بدل شي نو وهم باز راویانو تراغله ورن دې دې کې اصل عبارت څه ده حتا لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل بلغ سړی ذکر الله را یاد کو الله چې زو الله سره ملاوي کوم ما سره حساب وکي ما نه زما د ژوند ته پوز وکي اسوکشت د ابن یواز دې ففاد وتعناه سترګونه د الله دې ير نو خک روان شوي الله ودتم دمرل وی کمال ور کوي ادتبم دمرل وی فضیلت ور کوي باب بیان ان افضل الصدقه صدقه الصحيح الشهيه باب دې په بیان د دې کې چې غره په خیرات کې خیرات دروغ رمټ دې او چې دې د مال په محبت باندې لا بخیل وي مال سره خمینا دا و به قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عمر ابن القعقاع نبی زرا نبی هريره رضي الله عنه قال آتا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل راغله ود الله حبيب ته وسړې فقال وی یا رسول الله صدقت اعظم کوم او په خیراتونو کې نو خیرات ده فقال انت صدق الله حبيب ته داسې ته خیراتو کې وانت صحیح انت روغ رمټي صحیح ان مال سره دې بخله تخش الفقر يريق الفقيرين وتامل الغنا او تو می سات مالداري ولا تو مه المهلت مور کوا تا اذا بلغت الحلقوم چورسيږي روح دې مرکانتا قلت تويل فلان كذا ولفلان كذا فلان له دور دې فلان له دورا الا وقد كان لفلان اغوسم د فلان شوي اغه د پاراسم بی راز جوړ شوی دی او بی قرات سن ابو بکر بن ابي شيبه ابن نمير قرات سن ابن فوزل بن مبارا انبي زرا نبي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل لاغلي وسري نبي صلى الله عليه واله وسلم فقال وي يا رسول الله الصدقه اعظم اجرا كم يو خيرات ميره فاجر کی فقال ابا وابيكا خبردار ظاهرا خدا د وابی کا قسم می دی پپلارستا ودل ته پپلار قسم خوړو د پلار د قسم نه خمنه راغلی په غیر الله به قسم نه خوري انا به پپلار قسم خوري چې پپلار قسم خورې نشي څنګه حدیث کې راغلی وای نه د قسم په پلار داغ چا د پاره ده چې قصدنی خوري او دی حدیث کې چې راغلی داسې په جبه جاری شي بغیر د قسنا نو دا یمین نه دی او دا منهی عنه نه دی دا یمین نه دی او دا منهی عنه نه دی نو دې دې کې علماء لیکلي قسم نه دې مراد بلکې تعجب مراد دې شارحین وای معنا دا معنا د حدیث سوا اما ابا و ابي اما و ابی کا لتنبعنه خبردار او تعجب دے پلار سالرا شاباسی دی وستا پلار لرا لتنبعنه خامخا خبردار اے بورک انت صدق وانت صحیون چت خیراتو کیو تروغ رمٹیو بخیلی پمال تخش الفقرا یریگ دے فکرین و تعمل البقا امید دیوی دے بقا ولا تمهلوا مهلت مور کا وتا اذا بلغت الحلقوم چورسی روح دې مرکان ته قلت ته ویل فلان کذا فلان لدمرا ول فلان کذا فلان لدمرا وقد كان لفلان اخزم د فلان شوه وبه قال حدثنا ابو كامل الجهدري وقال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمر بن كعب بهذا الاسناد نحو حدیث جریر غیرانو کالا ایو صدقتی افزنو کم یو پخیراتونو کی غورنے کم یو پخیراتونو کی غورنے دغی تپوسی کونو مد اللہ حبیب ورطد دی جواب ورکو باب بیان ان الید الاولیاء باب دې په بیان د دې کې چې لاس پورته نه غوړه دې من الید السفلا د لاس لاندې نه وان الید الاولیاء ورم پورته نه لاس یل منفق ور کوم کنه والسفلا ولاندې نه لاس یل اخذ تو غستن کنه و بیه قال حدثنا قتيبه بن سعيد بن مالك ابن انس فيما قرئ عليه النافع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال وهو على المنبر يا فمنبر وهو يذكر الصدقه وذكر كل الصدقه والتعفف وزان ساتل للمسألة ده سوالنا ویلی والید الولیاء اوچت لاس خیر من الید السفلا ورد دلاس لان دینینا والید الولیاء المنفقتو اوچت لاس لگون کے دے والسفلا سائل سوال کون کے دے وبه قرات سنا محمد بن بشار محمد بن حاتب واحمد بن عبدت جمیعن یحیٰ القطان قال ابن بشار حدثنا یحیٰ قال حدثنا عمرو بن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة يحدث ان حكيم بن هزام حدثه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افضل الصدقه غرب خيراتن کی او خير الصدقه غرب خيراتن کی اغسر عن زهر غنان چې مالداري د وجنې ورکی اذان دي فقير کړي مسكين کړي نه والید الولیاء خیر من الید السفلا لاس پورتنی غرد دلاس کتنینا وابدا بمن تعون ابتداو کدا غچانا چدا غی خرچ پتا لازم دا او غی دفع عیال کی دیب وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ وامر الناکد قال حدثنا سمیان الزہری عن عروہ وسعید عن حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم وما الله ذا بيب نسوال كرو فاتواني ما تراكل ثم سالت بيا مت سوال كفاتواني نراكل ثم سالت بيا مت سوال كفاتواني بيراكل ثم قال بيو فرمى ان هذا المال ذا مال حاضره شنده حلو او حلوه او خوب ده فمن اخذوا چا جواغ سدب النبي توي بنفس فپاک نفسرا او د سخاوت په نفسرا هر سوتم ممینوی بوری کله فیه در بخیر او برکت وا چول شي په دې کې پمن اخذو به اشراف نفس او چا چراوا او سپیر سوتم د نفس لم یبارک له فی د لبد کې خیر او برکت وا چول شي وکانه وی بده کلذی پشاندا کس یا کل چ خوراک کوي ولا یشبه بڑینا والید الولیاء خیر من الید السفلا لاس پور تنه چور کونکه غرد د لاس راندی دینا وبی قال حدثنا نصر بن علی الجهزمی و زهیر بن حرب و عبد بن حمید قالوا حدثنا عمر بن یونس قال حدثنا اکرمت بن عمار قال حدثنا شداد قال سمیت ابا امامہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن آدم اے بنی آدم انک بیشکتان تبذل الفضل چتول گیسی وای مال خیر لک غرد تا د پارا وان تم سکو چتی سار کیو لگے نا شر لک نا کار د تا د پارا ولا تولا متمن ملامت یاد شوی لالا کفاب فقدر د کفاب چ سم رستا خرچی او بال بچ ل ضرورت ته وبدا بمن تعول شروع کدا غشانا چدا اعلان نفقه او خرچه پتا لازم ده استاد په عيال کې دي وليد العليا خير من اليد السفلى لاس پورته نه ورده د لاس لاندې دي نا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد